Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Cztery osoby zatrzymano na polecenie zespołu prokuratorów do spraw Funduszu Sprawiedliwości. W Baltimore amerykańskie służby ratownicze wydobyły dwie osoby z rzeki. Jedna jest w stanie krytycznym. W Turcji zatrzymano 150 osób podejrzanych o związki z ISIS. Tłem jest piątkowy zamach pod Moskwą. Cztery osoby zatrzymano w czasie czynności śledczych w różnych miejscach w kraju, realizowanych na polecenie zespołu prokuratorów do spraw Funduszu Sprawiedliwości. Zespół ten powołał w prokuraturze krajowej pod koniec stycznia prokurator generalny Adam Bodnar. Chodzi o zbadanie prawidłowości wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Trwają różne śledztwa, również te, które były zamiatane przez Zbigniewa Ziobrę pod dywan, powiedział Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Który przecież był przynależny polskim ofiarom przestępstw domowych, ofiarom wypadków komunikacyjnych. Dzisiaj wiemy, że te pieniądze wykorzystano tak, jakby to była skarbonka suwerennej Polski na działania promocyjne, działania polityczne. Ta sprawa jest wyjaśniana. Swoje czynności prowadzi prokuratura. Zleca również przeprowadzenie określonych czynności innym odpowiedzialnym służbom i nie będzie świętych krów w tej sprawie. Europoseł Patryk Jaki poinformował w mediach społecznościowych, że przeszukania przeprowadzono w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, posłów Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego. Wiceszef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk mówi, że działania służb wyglądają na absurdalną zemstę. Bo jeżeli służby chciały uzyskać jakiekolwiek dokumenty, to sądzę, że jeżeli Zbigniew Ziobrą by je miał, to by je natychmiast udostępnił. No jest ciężko chory, leży w szpitalu, w związku z tym włamywanie się do jego mieszkania jest po prostu niebywałym skandalem. Rozumiem, że to ma zastraszyć Polaków, że skoro można napaść na mieszkanie byłego ministra sprawiedliwości, to tak naprawdę zwykły człowiek rzeczywiście powinien się bać. Zespół śledczych ma przeanalizować zawiadomienia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości skierowane do poszczególnych prokuratur w kraju. Ważnym elementem jest sprawa zakupu z pieniędzy funduszu systemu Pegasus. W Baltimore amerykańskie służby ratownicze wydobyły dwie osoby z rzeki. Jedna jest w stanie krytycznym. W mieście zawalił się most, w który uderzył wypływający z portu statek handlowy. Komendant Straży Pożarnej James Wallace powiedział podczas konferencji prasowej, że akcja ratunkowa trwa, a służby poszukują co najmniej 7 osób. Obecnie nadal prowadzimy aktywne działania poszukiwawczo-ratownicze i będziemy je kontynuować przez jakiś czas. Musimy przeszukać duży obszar zarówno na powierzchni wody, jak i pod powierzchnią, a także pokład samego statku. Według najnowszych informacji szukamy jeszcze około 7 osób. Most w Baltimore częściowo zawalił się po tym, jak uderzył w niego statek towarowy. Wiele pojazdów wpadło do wody. W Turcji zatrzymano 150 osób podejrzanych o związki z ISIS, poinformował tamtejszy minister spraw wewnętrznych. Przedwczoraj szef resortu poinformował o zatrzymaniu 40 osób. Do ostatnich aresztowań doszło na tle piątkowego ataku na salę koncertową pod Moskwą, w którym zginęło co najmniej 139 osób. Odpowiedzialność za zamach wzięła na siebie organizacja Państwo Islamskie Prowincji Chorasan, czyli afgańskie skrzydło ISIS. W rosyjskich mediach pojawiły się informacje, że niektórzy spośród zatrzymanych w związku z atakiem byli niedawno w Turcji. Większość romskich dzieci uchodźców z Ukrainy spotyka się z dyskryminacją. Po opuszczeniu ojczyzny zostały zepchnięte na margines, alarmują autorzy raportu Jesteśmy Nigdzie, sytuacja dzieci romskich z Ukrainy. Dzieci te są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne i edukacyjne, mówi Julia Durska z Fundacji W Stronę Dialogu. Do tego doszła wojna, gdzie dzieci zostały zmuszone do przeniesienia się do innego kraju wraz ze swoimi matkami. Dodatkowo dochodzą czynniki stresujące. Wspieramy działania skupiające się na szerzeniu świadomości o społeczności romskiej, na działaniach edukacyjnych, czyli na przykład szkoleniach dla różnego rodzaju profesjonalistów. Według szacunków fundacji z powodu wojny w Ukrainie do Polski wyjechało od 50 do 70 tysięcy osób pochodzenia romskiego. Paryż świętuje 150-lecie impresjonizmu. W Muzeum Orsay otwarto z tej okazji wielką wystawę. Wystawa pokazuje nie tylko pierwsze dzieła impresjonistów, ale też malarstwo akademickie z końca XIX wieku. Pokazujemy, że były oczywiście różnice, ale były też punkty zbieżne. Było dużo wymian, całe środowisko artystyczne wrzało. Tłumaczy Polskiemu Radiu kuratorka wystawy Sylvie Patrice. Paryskie Muzeum zwraca uwagę na szczególny kontekst, w którym rodził się nurt zwany prześmiewczo impresjonizmem. Pojawił się w burzliwych czasach, po wojnie francusko-pruskiej, która upokorzyła Francuzów. Oraz po komunie paryskiej, czyli po wojnie domowej. To nurt, który był reakcją na traumy poprzez malarstwo ukazujące światło i szczęście.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Archives i Unfinished Business w programie trzecim. Berliński Marz Music to jeden z najważniejszych autorskich festiwali w Europie. Od 2002 roku prezentuje najciekawsze brzmienia muzyki eksperymentalnej ze świata. Na jego czele stoi od 2 lat Polka Kamila Samolińska-Metwaili, właściwie pół Polka, pół Egipcjanka. Jej drodze do objęcia stanowiska dyrektorki artystycznej Marz Music przyglądała się Martyna Mastalerz. Kamila Samolińska-Metwaili, nie wiem, czy to będzie do końca poważna rozmowa, bo moje pierwsze pytanie do ciebie będzie już niepoważne na starcie. Czy myślałaś kiedyś o tym, że Melt Music i muzyka, którą prezentujecie, no kojarzy się trochę z marcowaniem kotów? No, myślę, że kojarzy się. Oczywiście miałam kota, więc rozumiem totalnie. No wiesz, koty są bardzo, bardzo ważne. Koty w historii egipskiej były queens, prawda? A więc nie mam problemu z tym. Wielu słuchaczy Trójki teraz po raz pierwszy słyszy twoje nazwisko. Skąd ty się wzięłaś? I dlaczego mówisz ze mną po polsku? Znaczy jestem pół Polką, pół Egipcjanką. Urodziłam się w Polsce. Mój tata żył w Polsce przez długi czas i tłumaczył, wiesz, nie wiem, Grotowskiego na język arabski, Kantora na język arabski, Szymborską z moją mamą. No to która... w Krakowie powinien żyć, a nie w Warszawie. Tak, tak, tak. Znaczy żyliśmy w Warszawie przez dłuższy czas, ale też jakby pracował w wielu miejscach i potem pojechaliśmy do Egiptu. Zawsze byliśmy taką rodziną, gdzie, wiesz, zawsze byłyśmy gdzieś z ojcem, z mamą na scenie, w teatrze, ciągali nas, spaliśmy na próbach i potem przeniosłam się do Berlina w 2018 roku i pracowałam w bardzo interesującym miejscu tutaj, które nazywa się Savvy Contemporary. Wykreowałam bardzo dużo programów związanych z muzyką i z sound art. Też wtedy pracowałam z Berno Odopolzer na właśnie te programy, też bardzo muzyka, które były bardzo interesujące, gdzie prezentowaliśmy kompozytorów, którzy po prostu nie byli partią historii muzyki nowoczesnej, czy to był na przykład Julius Eastman, Halim El Dabh z Egiptu, który też robił bardzo, bardzo wczesne eksperymenty z muzyką głosową w roku 1944 w Kairze. To jest takie wejście w historię muzyki też, ale prezentowanie innych perspektyw, innych głosów bardzo ważnych, które może nie były w tym canon, jak to się mówi, ale były gdzieś indziej. Zawsze myślę o tych universes, prawda, o tych... wszechświatach trochę. I ile ich jest, prawda? Mm-hmm. I może tak jest, dlatego że mój tata też był bardzo interesujący w tej kwestii, prawda, że przetłumaczyć na arabski bardzo ważną partię historii teatru polskiego, radykalnego, eksperymentalnego i to były pierwsze pozycje w języku arabskim. Merch Music z definicji jest inny, jest autorski, jest czymś absolutnie odklejonym właśnie od tych standardów, od tego, że wieczorem idzie się na event, trafia się albo na techno, albo na koncert jazzowy. Tutaj się dzieją całkiem inne rzeczy, trochę kosmiczne. Wybrałam się w czwartek na koncert, moja dziewczyna mi wyszeptała po pierwszych 30 sekundach, nieświadoma tego, na co ją zabieram, na ucho wyszeptała: zabiję cię. A po dwóch godzinach siedziała i mówi, dlaczego to się kończy. O, oh, wow. I to jest bardzo ciekawa perspektywa, bo też odkrywa przed nami jakieś takie meandry. To nawet nie powiedziałabym muzyki, ale dźwięku. Znaczy myślę tak, że dźwięk to jest bardzo ważny właśnie element. Jeśli tylko myślimy o muzyce, która jest na scenie i nie mamy żadnej relacji z nią, siedzimy w audytorium, słuchamy, ale jak pracujemy z dźwiękiem i właśnie myślę, że dużo, dużo muzyków w tym festiwalu są bardzo wrażliwi na dźwięk i na kwestię, co dźwięk robi z naszymi ciałami, z naszymi myślami, z naszym byciem w miejscu. Dźwięk jest not static, znaczy nie jest w jednym miejscu, prawda? Dźwięk kursuje pomiędzy nami, wchodzi w nasze ciało, odbija się od naszych ciał na inne ciała i to jest relacja fizyczna, prawda? Myślę sobie tak, że w tym czasie, kiedy rządzi TikTok, Instagram, Reels, to pierwsze 3 sekundy. Tutaj nie wystarczą 3 sekundy. Trzeba mieć odwagę i trzeba mieć cierpliwość, żeby spojrzeć w ten świat, który tutaj tworzycie. Tak, to jest bardzo interesujące, bo wiesz, z jednej strony mamy TikTok i tak dalej, ale z drugiej strony jest bardzo, bardzo dużo myślenia o medytacji, więc to też jest bardzo interesujące pytanie, bo też mamy prace, które są bardzo szybkie, energiczne, a na przykład w zeszłym roku mieliśmy też pracę kompozytora niemieckiego Jakob Ullmann i Pauline Oliveros przez berliński ensemble Phoenix 16 i to był cycle prawie że 5-6 godzin. Znaczy, i zrobiliśmy to przez parę dni, ale to był koncert, gdzie prawie że niczego nie słyszeliśmy. To było po prostu zupełnie inne bycie w muzyce. Wychodzili ludzie? Nie wychodzili. I tak samo mieliśmy z Elian Hadzik 2 lata temu. Może to jest też ważne, prawda? Żeby znaleźć czas, żeby się zatrzymać na moment. Merch Music i jego dyrektorka artystyczna Kamila Samolińska-Metwaili, a tematem zajęła się Martyna Masztalesz. A tym i zaklęcie to teraz przed nami. między 1975 w audycji Trójka do trzeciej. A my przenosimy się do Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. Tam od 15 marca można podziwiać wystawę prac Natalii Bieniek zatytułowaną Jedność. Z nami jest kuratorka wystawy Joanna Gościej-Lwińska. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Natalia Bieniek, czyli artystka, która w pewnym momencie swojego życia zainteresowała się neurobiologią i wpłynęło to bardzo mocno na jej pracę. Jak to się właściwie zaczęło? To, czego efektem jest ta wyjątkowa wystawa? To jest, można powiedzieć, dłuższa historia. To zainteresowanie neurobiologią pojawiło się rzeczywiście nie w tak odległym czasie, ale w znacznie odleglejszym czasie, bo już w 2012 roku poznałam Natalię Bieniek. Jej twórczość wówczas tworzyła niesłychane, nieobecne w tak zwanej ilustracji, w sztuce czy narracji, a mianowicie meduzy. Zaintrygowała mnie ona jako artystka, warsztat, jakim wykazywała precyzję absolutnie magicznych postaci morskich i oceanicznych. I stąd się zaczęło moje rozpoznawanie też ścieżki twórczej Natalii Bieniek, bo jest to artystka, która jest młodą osobą, urodziła się w 1983 roku i jej edukacyjna ścieżka wcale nie wiodła przez edukację artystyczną. Mhm. Natomiast sztukę potraktowała jako przestrzeń wyzwolenia. Przestrzeń, w której odnalazła sposób na opowieść o swoich traumach, o swoim życiu, o swoich problemach, których, żeby zgłębić, potrzebowałaby tak naprawdę naukowca, neurobiologa najprędzej. I te poszukiwania w gruncie rzeczy w kierunku filozofii, nauki, zawiodły ją do bioartystycznych ścieżek. A ponieważ psychiatryczny, psychologiczny jakby motyw, który stał tym trzonem w zagadnieniach, które ją poruszały, odszukała dla siebie ilustracyjny sposób na przedstawienie tego wszystkiego, co nie działa w taki jakby każdy zdrowy człowiek oczekiwał sposób. Ta neurotyczność, a raczej mózg, który jest pojemną przestrzenią dla człowieka ciągle jeszcze nierozpoznaną do końca, ale obudowaną w neurony, synapsy, więzi, połączenia, to splątanie, które mieści się w tej naszej istocie, jakby jacy jesteśmy, kim jesteśmy, jakie decyzje w życiu dokonujemy i przede wszystkim doświadczenia, które niesiemy ze sobą. Te wszystkie zagadnienia nagle cudownie odnalazły się właśnie w takim przekazie, malowaniu, niby ilustracji, ale to są tak naprawdę medytacyjne próby rozwikłania, a też zarazem odnalezienia pewnego spokoju w szukaniu poprzez obraz kontaktu z drugim człowiekiem, budowania własnej jedności tego rozpierzchłego świata kosmosu, który nosimy pod czapą. A wiemy, że są byli filozofowie, którzy stwierdzili, że właśnie w tym mózgu znajduje się dusza ludzka. I te jej ścieżki w niesłychany sposób emanują, epatują wręcz taką emocją i magnetyzmem w obrazach, które są bardzo specyficzne, bardzo oryginalne, niczego nie naśladujące, aczkolwiek znalazły dla artystki swoje źródło w rysunkach słynnych neurobiologów, którzy rysowali, to były setki lat temu, kiedy rysowali system, który dla nich był do rozpoznawania czy też zaznaczania neuronów i budowy mózgu i całego tego stymulowanego wewnętrznym układem świata neurobiologicznego. Tak się zastanawiam, skoro to prace oparte na pracach neurobiologów, to ile właściwie mamy w nich prawdziwych obrazów tych neuronów, a ile abstrakcji? I tu jest właśnie odpowiedź cudowna dla tych, którzy myśląc, że arteterapeutyczne działania kogoś, kto jest utalentowany, a przy tym jest perfekcjonistą, czyli dąży do języka, do takiego sposobu wyrażania, żeby on był idealny. Tu może być wielkie zaskoczenie, bowiem widząc tą graficzność wymalowaną na cudownie zbudowanych laserunkowych podłożach, które mienią się świetlistością, głębią, której aż trudno dostrzec przyczynę, dlaczego obrazy, na które patrzymy, obrazy Natalii, dlaczego nas wciągają w jakąś relację, o której nie umiemy inaczej powiedzieć, jak uwodzenie nie tylko formą, ale tym, co wywołuje w nas, w naszym myśleniu, w zatrzymaniu w danym momencie, tak jakby artystka przez obraz wciągała nas w swój twórczy, bardzo długotrwający proces medytacji, takiej opowieści, zapisów swoich problemów nierozwiązanych, a pragnąca artystka znaleźć dla siebie ten bezpiecznik, który pozwoli jej na uruchomienie i uwolnienie tego wszystkiego, co ją wewnętrznie gnębi, tłamsi. Ja przepraszam, że takie skojarzenie, ale to właśnie w Nowochódzkim Centrum Kultury znajduje się autorska galeria malarstwa Zdzisława Beksińskiego, Samouka, który dzięki sztuce, dzięki temu, że kreował swój świat na podobieństwo z własnej wyobraźni wyjęty, właściwie wyzwalał się i znajdywał szczęście i ukojenie, choć obrazy działają na nas w bardzo przeróżny i przedziwny sposób. Są wielcy zwolennicy Beksińskiego i ogromni przeciwnicy, ale to właśnie emocja, którą on w tym cudownie umaszczonym warsztatowo malarskim obrazie jednak zakodował. I te kody, które też zaczerpnąć trzeba właśnie z neurobiologicznego, z tego biologicznego świata, te kody są tym właśnie nieokreślonym, a jednak czytelnym i bardzo zachłannie odczytywanym nie tylko przez ludzi przygotowanych do odbioru sztuki, ale przypadkowy. To obserwujemy od zawieszenia wystawy. Mam nadzieję, że jeszcze ten okres poświąteczny do 4 kwietnia, bo wystawa jest... Do 4 kwietnia, czyli czasu niedużo. Jeszcze tego czasu jest niedużo, ale jest to wspaniały czas, niestracony, bo Nowochódzkie Centrum Kultury tętni sztuką, jesteśmy w trakcie wielu projektów. Mamy również autorską galerię Jerzego Dudy Gracza, ale jest też wielka wystawa 33 rzeźbiarzy, studentów, dydaktyków z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w Wrocławiu i z łódzkiej szkoły, więc te rzeźbiarskie są jakby też do obejrzenia. Jesteśmy po prostu mekką do tak zwanego zaglądania do tych procesów twórczych różnych osób, dla których ta twórczość artystyczna, plastyczna jest wybawieniem, jest celem i sensem życia. Dzieje się i zdecydowanie dużo. Tak. Wystawa Jedność w Nowochódzkim Centrum Kultury do 4 kwietnia. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, a z nami była kuratorka wystawy Joanna Gościej-Lewińska. Dziękuję bardzo za tę opowieść. Serdecznie zapraszam i dobrych, spokojnych świąt. Do zobaczenia. Girls, you know you better watch out. Some guys are only about that thing.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Gdyni. Głos Persefony akurat na wiosnę, bo to przecież według mitologii ten czas, kiedy Persefona wraca na ziemię, chyba nie bez powodu premiera tego spektaklu akurat w tym wiosennym czasie, prawda? Myślę, że nie bez powodu. Myślę, że intuicyjnie autorki tej sztuki właśnie na ten czas się szykowały po to, żeby rozpocząć sezon wiosenny właśnie taką, a nie inną propozycją. Zresztą oczywiście to zaplanowane było już dużo wcześniej, ponieważ projekt jest finansowany ze stypendium ministerialnego, więc od razu było wiadomo, że premiera będzie właśnie przypadała na ten czas. Mhm. Dlaczego właściwie ta historia stała się inspiracją do stworzenia spektaklu? Obie autorki sztuki i zarówno Ida Bocian, jak i Magdalena Planeta są aktorkami, które są bardzo poszukujące. Uwielbiają sięgać po takie nieoczywiste historie. Oprócz tego, że jest to inspirowane opowieścią o Persefonie, też są wykorzystane własne jakieś inspiracje związane z tym mitem. Myślę, że to osoby, które znają twórczość obu autorek, doskonale zdają sobie sprawę, że to właśnie dlatego sięgnęły po taki tekst, trochę inny, trochę nietypowy, i myślę, że opowieść, którą pokażą, też nie będzie taka bardzo oczywista. No właśnie, to jest ciekawe, że to nie tylko reżyserki, twórczynie, ale także kobiety, które wcielają się chyba w rolę Demeter i Kory. Właściwie co się będzie działo na scenie, bo zobaczymy Demeter i Persefonę, czy jakieś inne postacie, które po prostu będą je prezentować, przedstawiać? Zobaczymy postacie, zobaczymy też nieoczywiste rekwizyty i kostiumy, które będą przemieniały postaci w różne odsłony. Ja nie chcę tu za dużo zdradzać, bo spektakl jest jutro u nas na scenie i zapraszam serdecznie do obejrzenia i potem do refleksji. Natomiast rzeczywiście będzie dużo nieoczywistości w tym spotkaniu. Mm-hmm. A na jakie emocje się nastawić w takim razie? Czy to będzie bardziej wiosna, czy zima? Chyba tak zupełnie łatwo nie będzie, bo sama historia też nie jest łatwa. Jest pełna takiej namiętności relacyjnej, to znaczy takiej dużo przemian, dużo emocji. Trudno mi to jakoś opisać. Nie jestem krytyczką teatralną i trudno mi to jakoś ubrać w takie słowa, które mogłyby trafić do odbiorców. Natomiast obserwując dziewczyny w pracy, widzę, że jest to pełne emocji spotkanie z mitem trudnej relacji matczyno-córeczkowej, że tak powiem. No tak. Premiera spektaklu Głos Persefony 28 marca w siedzibie Gdyńskiego Centrum Kultury. Zapraszamy serdecznie, a z nami była Beata Nawrocka, dyrektorka Gdyńskiego Centrum Kultury. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. A na trójkowej antenie teraz tak w temacie Persefony. Kasia Linz. Miałam kilka żyć, ominę ten dzień.